أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأشهد بأنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك عليه كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. نيغي تامبالي دي سانت بوروم بي سبحانه وتعالى ليغا خامني سي خيوولم لا نامات اوكازيون داجي وات سي جاكا جي غير فاتالي لو جيم سون دينه دي جولو سي سانغ يوننتي دي محمد ابن عبد الله دي نان بوروم بي مو يوك خيوول اك موتش يوك وا كرم ak njabotam ak sahaba ya ak mbollem ku jaar sen tank ya comme nim ko defalon Ibrahim ak njabotam kan mbollem ku jaar sen tank bi la yow mi din gannaaw ba ñu ngi delu ci kitab Taysirul Allam Sharh Umdatil Ahkam muy téré bo xamné jëlon nañ ko ba bari na ay buntu yuñ ci jotona jël ñu ngi batay tollu ci kitabu zakat téré azaka manam ñu ngi tollu ci hadith yi jangale azaka kon inshallah tay hadith bi ni jël moy hadith témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñent al hadith at-tasi'u wa sittuna ba'da al-mi'a comme ni ngeen ko xamé hadith bin mu joonu jël moy hadith bi doon wax rek ci walu azaka yonnte bi ansalam bi xamna né nit ki azaka du ko war ci jaamam manam ci am ay jam buy ken duko wax da ngay genn azaka ci say jam ken duko wax mu genn azaka ci fatam bu ne fas sun jamono ci do yobale auto ak mbollem lu ñuy war luy déplacer mu ne xana kay bu fekke azaka dina war ci jam moy azaka murum koor fof lay waré manam ci buy genn azaka murum koor su amé ay jam da leen di nataalel man te bu dey azaka bi ni jang nak bu ne nit ki am nga ay jam rek kon boy genn azaka da ngay genn say jam comme nit ki am ay gilem am juromi gilem at ba at dañ ko nan da ngay genn azaka wa nit ki su amul téméri jam tamit deug la jam yi alalam la wante du ci genn azaka ñu ne kañ la ci genn azaka moy bu fekke da ci commerce kon alal jam say amé alal joji su amé at ci lolu lay genn azaka xarit bob lañ mu joon jël kon xarit bi ni jël tay ni la tebbe من عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس من الجبار الهدر الذي لا شيء فيه والعجماء الدابة البهيم ومن جلنا في أبو هريرة قال نكو برم يكون درم mom abu hurayra mun yenente yalla bi sallallahu alaihi wasallam qala waxna ne al ajma'u muy bahima yi jubar manam nil la da wal si luñ ci jublu moy masalan ci bu amé ay bahima ci kërëm ñu yaq dara te fekk mom sababul woko lol nil la ken du ne yow ya ko garantir mais nak am nay sart lol dina ko leral ci sarfa bi mune al ajma'u ajma tekina ko souf mune moy ad dabba moy bahima yi ad dabbatul bahim ñine dañ leena tudde ajma parce que bahima du wax manam munu ñoo wax nit liko wotele ak animaux moy nit day wax motax philosophie ñune l'homme est un animal parlant manam nit day animal la mais animal buy wax la kon wax bi moy wudal ak ñom kon ajma li tax ñu tedde len bayyi li tax ñu tedde len ajma moy liñ xamé mënu ñoo wax ay la tatakallam duñu wax mune jubar tekki na lak suuf mune la al hadar alladhi la shay'a fihi moy lo xamné dara waru ci wal bi'ru ten jubar mom tamit nil la lum yaq day nil masala nit ci amna ak tenam ci tolam nit rom sa di rot mo xam dafa daanu ci bir ten bi lolou li ñu ne nil la nek ken du ne borom ten bi yaay fay ki nga xamne mo fi daanu wan lolou tamit am nay sat mune wal ma'dinu min yi min moy fi ñi gene or yek jama yek yoyu xam dañuy gas lolou tamit ju baat nil la nit bu fa duggon tamit gañu fa ken du ne borom min bi mo mo koy garantir lolou it am nay sat yenen tabe ala sallam tekkene wasir rikaz moy ñak comme ma ngi jëkke dañ daan am ay musi khalif dañ ko daan denc yeen ye leg nak da ngay jënd terrain di gas di fondé sa yag jot ñak wala nga dem sa alaba di gas dal jot ñak khalif lool moy rikaz mu ne loolu nak al khumus juromel di mo ci war manam ku gis rikaz mu ñak yu yag yo nga xamne mam yi ñoko denc ba genn ko ci souf ci fofu mom kenn dula ne yaay jël lepp mais 1/5 bi dang koy joxe mais lool bokk la kazaka kon dina ko leral lool tamit kon dal hadith bi lool la wax ñett yoyu la indi yo xamne neena dafa nil muy bahima yi lepp lu ñu yaq day nil ten tamit lu mu yaqal nit lool nil la min yi tamit lu ñu yaq nil la wante bu dé rikaz nak muy alal ci nu for bokku la for sax wante ndax for amna benen atté ci sax mais rikaz dal bu ngi ko waxe moy comme niñ ko léral rek moy lo xamné denc maam yi jëkke la won nit ki for ko ci souf génné ko ci souf mo xam da non fondé kërëm wala don liggéey ci tolam mu jëk rek gis ñak xaalif muy musu xaalif légui lool né nañ al khumus 1/5 bi lay joxé ñan la koy jox lool dana ko léral tamit ci sarfa bi kon ñu jël al ma'na al ijmali ma'na bi harif bi amb mune yubayyinu nabi sallallahu alayhi wa sallam al asya allati yahsulu minha talafun kharijun an qudrati al insani wa tasabbubihi wa ihmali wa annahu laysa alayhi min jara'i itlafiha shay'un mune yubayyinu nabi yonent bi da fay leral sallallahu alayhi wa sallam al asya amri allati yi nga xamne yahsulu minha talaf day am yaqate gu ci joge ngir yi nga xamne man na sabab ak yaq go xamne nak kharijun an qurbati al insan dafa jenn ci katan nit ci watasabbihi ak sabab lo manam ci sabab lo wuko wa ihmalihi nekul ci negligence am tamit nekul ci sagantem mune yoyu mbir nga xamne nit ci moko am mu yaq dara te fekk bi mi yaq nekul nit ci moko sabab lu matan yow nga saw fa ni trombo fa fa ci wex ko lolou yow sa yon nek ci bu fekke sabab lu woko bu fekke nekul sa negligence tamit mune wa annahu laysa alayhi daradu ko war min jara'i itlafiha ci sababu yaq lolou mu yaq say on daradu ko ci war ko lolou hadith la bu yenen tibbi sallam wax kon bu fekke assurance buñ tek ci l'islam dañu wara soralé yi manam lo xamanteni otop nit moko yaq war wax dañ ko gaare rek mu tek nonu ni trombo fa muy sop sawlu ba ko ba yakal ko kon lolu mom dañ dene borom auto bi moko def moko wara garantir motax muné wa zalika lolu nak kal bahima mi ngi melni bahima yi allati bahima yi nga xamné lam yufrit fakalul fi irsalha ci boyal ko man ci am ay jurom mom def na kent lay katanam pour garde ay jurom walam yakun nekul tamit mutasarrifan diko xamne mo sopatliku fiha fi bayima yi ba nga xamne fa tutlifu zar'an mu yak mbay nit ci amna ay jur mom def na kenn lay katanam pour garder ay juram wante nit am tol mom ñagul tolam garder wul tolam ay jur dugu fa lek fa kenn du ne borom jur gi mom moy ki nga xamanteni mo wara fay ndax mi ngi def rek ci contexte bi condition yim ko yaqé bu dee bëccëg la la yàq tool ba kooku borom tool bi moom moo waroon garde toolam ndax bëccëg borom tool moo war a garde toolam mais bu dee guddi la nag borom jur moo war a téyeeg juram kon jur gi luñ yàq guddi borom jur gi day fay mais bu dee bëccëg la kon borom tool bi moo waroon a garde toolam day loolu tamit bu fekkee moom moo leen fa dugal nag foofu day fay nag ndax foofu moom moo ko sabablu moo tax mu ne bu fekkente daal moom tàgganul lam yuprit fi irsaliha ëppalul ci boyal leen libéré leen te it moom sabablu wu ko walam yakun mutasarifan fiha fa tuflifu zaran sabablowul ci yàq gin yàq mbay ma wala boog aw tadurru ahadan wala bayi may lor kenn bi azbin moo xam dañ ko matt aw darbin bi yadiha wala ñu dóor ko si loxo aw rumsin wala ñu weq ko bi rijliha si tànkam moo xam bayi may daal nuñ mën a lore nit si matt ko wala mbëkk ko wala seeni tànk mu ne yooyu moom bu fekkee ni ci sabablu wu ko te moom tamit tàgganul ci boyal leen mu loolu dara du ko ci war mu ne wakadalika naka noonu tamit law amara insaanan bu fekkonte ne dafa digal nit bi duuni ikrahin lahu te forcé wu ko aw taxririn bihi wala mu xupp ko maanaam mu tukk ko ne ko boo ko deful maray la mu digal ko bi nuzulin fi bi si mu wàcc si teen ne ko dugal si teen bi maanaam mu koy liggéeyloo si teen te forcé wu ko newu ko tamit boo ko deful ma maray la aw amalin wala liggéey bu mu mën ci doon foofu nit ko daat fay loru fala damaana kenn du ne garanti bi alal amir dafay war si ko digal li annahu naxte moom maanaam loreet ga lam yaxsul minhu wala boog li annahu naxte moom lam yaxsul minhu taaddin ba mu koy digal amul benn ëppal wala benn jalgati wala benn jégg doy bu mu ci def wala tafriit wala ëppal maanaam kon foofu dafay leeral rek mu ne bu fekkonte nit dafay liggéeyloo ak keneen ci teel te forcé wu ko ñëw ko par force di nga liggéey wante daf ko ne rek kaay dugal dugg seen li nga liggéey ma fay la waa ji dem dugg sa teen ba daat fay loru mu ne loolu kenn du nekk ki koy doon liggéeyloo moo ko war a garantir mu ne tam même bu liggéey bu mën si doon tamit bu si gaañoo te fekk forcé wu ko mu ne loolu kenn du ne ki koy liggéeyloo moom moo ko war a garantir amma wante nag law akrahu ala dalik fekkoon daf koo forcé si liggéey bi waa ji bëgg ko mu forcé ko aw kaane yaalam wala sax mu xam ne anna fi hadi al asiya nekk na si mbir yi wan xawiha ak yu mel noonu muy lu mel ni teen ak liggéey bu mën ci doon nekk na si xataram maanaam danger fa xarrahu mu daat koy xub mu forcé ko walam yuclim bi dalik te xamalu ko loreef ga sa nekk maanaam wóoroon na ko ne daal teen bi danger si nekk te moom xamalu ko wante forcé wu ko foofu tamit sa gaañoo waa ji moo koy garantir ndax danger mi ngi si woon te xamoon na ko te waxu ko fa inna alayhi damaan kon moom moo ko garantir moom ko liggéeyloo mu ne gannaaw ba nag summa dakara moom yenen bi sallam mu wax ne anna man wajada képp koo xam ne fekk nga kanzan ñaqu xaalis xaliilan moo xam lu tuuti la aw kasiran wala lu bari fa alayhi dana ko war ixraaju ko musihi mu génne juróomeel bi nit koo xam ne daal mi ngi doon gas si ak suuf daal fay fekk xaalis boo xam ne wóor na ko ni moom si jamonoy maam ya la kenn xamatul ko moom mu ne foofu waa ji warul jël lépp mais day génne un cinquième ba ndax lan mu ne li annahu naxte moom xasalahu jot na si alal jooju bilaa kulfa si loo xam ne amul benn maanaam coono wala taabin wala benn coono maanaam moom daal alal ji liggéeyu si sonn si amu ci benn coono daal boo xam ne dab na ko si moom daf doon liggéey rek daf doon gas daal di gis xaalis kon xaalis boobu moom gannaaw jëlewu ko si coono ñaqu si defu si dara kon moo tax yonente bi salaam mu ne na génne juróomeel bi mu ne fa sukran lillahi taala ngir sant yàlla wa mu waasaatin ak tamit mën a dimbali li ixwaanihi al muslimin ci mbokki julitam kon yajibu alayhi dana ko war an yuxrija mu génne minhu si loolu mu xaalis boobu mu génne suuf si na joxe alxumusa juróomeel ba kon joxe gi mu koy joxe loolu da ciy sant yàlla ndax yàlla moo ko xéewale kon ni muy sant yàlla nag mooy mu dimbali si jaami yàlla yi mu daal leen dimbali si alal jooju mu jox leen juróomeel bi li annahu ndaxte alal jooju kal fay yi ñuy mel ni fay u mooy alal joo xam ne julit yi jël nañ ko si yéefari te xeex amul booku la ganima comme jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam am na alal joo xam ne daana ko jële si yahuud ya te loolu xeex du si am nit comme lu mel ni lam jëlewoon si banu nadir moy bamu encercler banu nadir ay fan yu yag ndax dañ ko woron te bir madina ñakkon ñu signé ay accord ñu dañ la koy war mom yoonent bi jot ndigal ci yalla subhanahu wa ta'ala mu ne ko nak ñi war ko dëkk ak ñom mu dem encercler parce ñom seen dëkk way dañ ko tabaxon ay mur yu kawé bu len encercler ñom biñu déme ba sonu nak yoonent an salam neen bu len bëgge jamm moy da ngeen di genn dëkk bi ala seen alal jëp ngeen bayiko fi ñu ñu jël ko alal joju nak suñu borom ñu ko tudde fayu kon mu ne ki for khalis tamit khalisu mam yu dëkk ya bu ko foré lolu mok atté fayu la ndax fayu suñu borom da fene xamusahu mo ci wat wama afa allah lil wama afa la ala rasuli fa anna lillahi wa rasuli khumus manam lepp lu ngeen jël dal ci walu fay khumus bi ngeen di joxe kon ngi ko waxe suratul hasri kon dal mu ne rikal da fay jël atté fayu motax mo ne li annahu naxte mom rikal kal fay mi ngi melni fayu fayu moy lan mu ne alladhi moy alal jo xamne yuftalu dañ koy jëlé min malil kufar ci alalu yefari bila kulfa te choono amuti bu fekke julli ñu dañoo dajé ak yefari xex jëlé fa alal lol ghanima la ghanima benen atté la am ghanima lañ dañ koy sédalé ñi don xaré ñi nga xam ñoo parti ci xaré gën koy sédalé waye bu dé xaré jotul am nak manam jakkalo nak yefari yefari ci seen julli ñu dal di daw baye seen alal lol legi fayu la tuddu fayu bobu nak 1/5 bi dañ koy jox yonent bi mu sédalé ko fuqara yi ak masakin yi ibn sabil mo wax ñu ne yow mi nga xamantene tam ya nga doon liggé ci ak suuf jékké rek gis xaaliss bu bari mu wona ne li xaalissu mam ya la koko momon mom dundatu te xamuñ kan la alal joju do lek lepp mais 1/5 mo xam neew na mo xam bari na nak même bu doon 500 la tamit da ngay jël 1 franc bi nga joxé ko amo droit lek alal je mu ne wa hakadha nakani tulahidu lay samonté ash-shari'atu li nga xamné moy sharia bi da fay samonté al-adla manduté wal insaf ak tetal fi ahkamha fi atem mu ne sharia islamiyya lepp lu mu teural rek ay atem dang ci gis manduté ak tetal fataqaddama jitu wonna ñu wax qadaru zakat kemu zakat fi ma yahtaj moy lo xamne ajona ila kulfa ci ñakk wama sokk ak ciono wama una ak manam liggey waxtilafi ak wutem hasaba dalik kemu ni mu deme mu ne dal jitu won nañu jangale kemu azaka ci alal yu mën doon azaka ñu neewon ñu koy genn alal yo xamne ñakk la manam da nga ñakk pour jot ko kon fofu sam bang fay genné moy gëna neew ko rikal ndax rikal nit ki sonu ci ndax doon liggey daat koy fof da koy gis suuf ci mu ne jitu won na nak ñu jangalé lim bi nga xamné mo lañu wara génné azaka ci alal jo xamné nit ki da fay son moy sam ay juram di ci son wala mu am ab tolam di bay kon lolu lim ci génné moy gëna neew kon dal mu ne lol mom moy li nga xamné mom lañuy jangé ci hadith bi mu ñent nga ala sallam daf ne dal bay may lepp luñu yaq te nit ki sababu lu wuko lolu day neew téen ni tamit lepp lo xamanteni yakko nañ lor nañ ci loru na nit ki loru na fa kenn du ne borom téen moko wara garantir li nga xamanteni moy min yi ñafay liggey dañu fa kenn du ne borom min bi mo wara garantir lolu mu ne kep ko for ricage nak na nga genné juromel ba kon mu ne hadith bi amna ay att yu ñu ci jàngé mu ne ma yu khadim al hadith li ñuy jàngé ci hadith bi awalan li ngay jëk jàngé hadith bi moy annahu la damana fil bahima mune garanti kon go lu nek ci bahima yi idha lam yakun sahibuha bu fekente ne borom bahima yi nekul mutasarrifan fiha diko xane mo sabab lu yaqda aw lam yursilha laylan wala bayaluko guddi nit ki bu fekke dafa am ay bahima yi niñu yaq guddi mom da koy fay ndax guddi dañuy denc ay jur nit ki su amone ay jur masalan ñu daldi kenn daldi yaq dara te mu te guddi la fofu mom waji mom moy fay borom jur gi fa in tasabbaba bu fekke sabab luna sahibuha borom jur gi bima atlafat sa la nga xamne jur yi yaq nañ ko aw arsalaha laylan wala mu bayal jur yi guddi denchu len fa afsadat jur yoy nak daldi yaq ala nafi zar'ahum mayum nit ñam fa alayhi daman kon borom jur gi mo koy garanti daman bi mom lay war moy mo wara fay ndax mom moko sagane faqad qayyada al ulama borom xam ni teunk nañ اطلاق هذا الحديث ني نيو بايال الحديث بي نك حارث موم داكو نيو رك بايال نونو موتاخ بورو خام دا تنك نانكو نك دي ادله اخرى سيينه جيلي كو سيينن تكتال يان مون بي ضمان المتثبت بو فكنتني بوروم جورجي موكو سببلو كون موكاي غارانتير نخ يونتي داكو نيو رك ني البهيمه جبار داكو بايال ني ليپ لوي بايما رك لو ني ياخ نيل نا وانت بورو خام نك نيو نييو تنك كو ne bu fekkentene borom jur gi moko tabalu na fof mom du nek jubar du nek lu ni mais ñom su ko ñom borom xam ni dañ ko sukkandiko ci yenen tektal ñu ko teunk dal ci bi damanil mutasabbit ci garantie ci ko sabablu ki nga xam ni dal mo sabablu yaq gogo même bu fekke du borom jur gi sax wante nit rom mëna ay jur xamul lu mëna def ci jur gi dal ba tekki len fan lañ takkon ñu dem dal di yaq dara ka tekki jur yo moy mutasabbib mo sabab lu yakha kon kokku moy garantie mbirma mune li nak wa huwa madhhabul jumhur moy liyu yi gëna bari ci waxami loolu lañu gis wa dhakara tuduna ibn dakhil al-eid bo xam bob ibn dakhil al-eid waxna ikhtilaf al-ulama wute ak borom xam yi fi umum al-hadaf ci matalu lepp lo xamanteni lu nil la wa wasala mu yegg mom ibn dakhil ila al-qawl ci wax بأن جناية البهيمة نكا بكار بيغا خامتيني نانا جوغي سيلي جوجور جي ياخ هدف لولو نيل ناي دون اذا لم يكن سمتا بو فكيه فوفو دارا نيك فا تخسير اك غاتنلو من المالك تي كي موم جورغي بو فكيه كي موم جورغي نيكول موم مو تاغاني اي جوروم لا جورغا ياخ داي نيل او ممن هي تحت يده ولا تيغا خامتيني سي سوفام لا جوري نيك مانام سامكات با mo xam momum juri mo xam momul juri wante juri ci responsable gam la nek bu fekenteene mom saganul yaq ga juri ya yaq nekul ci sagantem lol day nil la juri ga yaq wa qala mu wax mom ibn dakhil wa yunzalu al hadith danañ wati hadith bi ala dalika ci li mu wax mo re bon xaxami dal indi nañ ak wute ci ni yonente bi boyale li nga xamanteni lol la wax fi ne juri lepp lu ñu yaq rek nil la ñu ne man nañ ko teunk dal ci wax ne la day nil bu fekkentene borom jurgi wala ki nga xamanteni ci soufam la responsable ci juri nek mum sabablu wul yak ga wante budé moko sabablu nak mo xam dafa sagam wala mu baye len guddi ñu dem luñu yak nak mum mo koy garantie fokk mum du nek jubar bu nil saniyan ñaarel bi ngay jangé ci hadith bi manam ñaarelu att bi ngay jël ci hadith bi annahu la damana garantie du nek fi ma atlafat bi ruhu li nga xamanteni tenam yak nako aw ma'dinuhu wala minam ila lam yakun bu fekenteene waji nekul mukrihan di porter an najla ka wati sa pen ba awil amila wala kay ligey sa min ba bu fekke da nga am sa pen nga fay ligey lo nit porter woko mom mo ciobarew ne la ligey tayma ligey la pen mi nga fayma mom muy dem di ligey ten ba gañu fa ken dune borom ten di mo way moy fay bu fekke porter wuko mune ila lam yakun mukrihan an najla bu fekke porter wul ka wati sa pen ba awil amila wala kadun ligey sa min ba mune bu fek wala bok aw aliman wala mu xam mom ci dum ligey lo xamna ne bi anna fi dhalika nek na fi sen bobu wala fi min bi khataran danger fa gharrahu musir ko ci ligey bi wala mu yulimu ti xamalu ko manam mu ndub ko danger bi masalan mom worna ko ne fen bi amna danger mune ko man nga fay duggu amul problème mu duggu fa da fay gañu kon kako fa duggal te xamul ko won danger bi koku moy garantie bofu du nek jubar du nek lu nil muy naka non bu fekke ak min la tamit min bo xamne ay danger ci nek te xamal ko nit ñi difa liggey buñ fa gaño mom mi xam xamon na danger te xamalu len ko moy garantie mbirma muy lorga fa in ukriha bu fekke dañu forcer ahadan kenn ala nuzul fa in akraha bu forcer ahadan kenn ala nuzul fi bi'rin si wacc ci ten aw is-su'ud li shajara wala yek ak garab aw nahwi dhalik wala yumelni aw lam yukrihu wala forcewuko walakin fihi khatar wante nek na fa ab danger walam yu'lim ta khamaluko fa alayhi dhaman kadon ligeylo nit nya fofu sa tenba wala sa garab ga wala yumel nonu moy garantie mbirma ndaxte mom daf leena force wala forcewulen wante woro nako ni li amna ak lor ta khamalu len ko kon fa alayhi dhaman kok moy garantie lor ga لان التلف نخت ياخوتي حصل دا فا ام بسبب اكراهه بسبب فورس جملن فورس او من تحريره wala wor gi mu len wor manam neub gi mu len neub loret ga kon dal mu ne day leral di manam wax bi yonent bi wax ne al bidru jubarun wal ma'din jubar ten nil la ak min yi mu ne tañ lay nek manam lu nil lor da fay joge moy bu fekke waji forte wulen wala xamul won ne amna ak lor gu ci nek wande bu fekke dafa forte nit ñi lenen liggey len mo xam ci ak mir lañ doon liggey mir bi daanu sen ko wala ñom ñu joge sa kaw daanu ñom xamon na ni mir bi nit man na fay lor te xamul len ko kon mo koy garantie wala mu forcé ñom bëgguñ ko won taxante mo len forcé buñ fa loro mom mo koy garantir mu ñew ci bi mu mujju muy arrikaz ban appel lañ fay jëlé mu ne salisan ñettel bi annahu yajibu ikhrajul khumus war nañu genné juromel 1/5 mimma wujida min al kunuz ci lo xamné fekk nañ ko ci ay denc manam denc yu yag yoyu soko gité for ko ci souf ci nga xamné ken xamadul ko ko mom fofu yow mi ko for da ngay genné juromel bi qalilan mo xam dafa new kana al mawjud la nga gis mo xam dafa new aw kaseer wala dafa bari sombi num man ci tolu rek dang koy xaj juroom la genné benn ba rabi'an ñentelu arté bi ñuy jël ci xarit bi khassahu ba'd al-ulama bima 'alayhi 'alamat kuffar borom xam yi teunk nañu rikaz nak ñoy koy xamé yenn borom xam yi ño jaglél rikaz ab xamé kay mais moy rikaz bo xam dal dang ko gis fa mandarga tiefer manam wolan li yefer yi ñom ñoko mom 'alamat kuffar mandarga yefer bi an yakuna ci mu nek mom alal joju nga gis min zamanil jahiliya ci jamono yi cedda ya avant l'islam kon li mom mi ngi jangale ci jamono yi salam naka lan dan xamewé rikaz mu ne bokku na ci mi kan xamewé dal nit ci bu fekente ne gis na ñax ko xalis mu gis ci mandarga go xamanteni day wone li jogew ci ab julit kon dañuy xamne ci jamono yi jahiliya la won yo xamne li rikaz la mu ne wa dhakaratan ani imam sanan rahimahullah tuduna qaydan thaniyan ñaarelu teunk lu ñuy xamé rikaz huwa moy an yakuna mu fekk rikaz ba fi ardin mawat ci souf sodé souf so xamné mom déna ken jëfëliko wuko mu dem fa xayna fa soxla won digga par gis ko souf so xamné mom ken momuko souf sodé la aw milkin wala souf so xamné sax amna ko ko mom wante ahyahul wajib waji mo fa nekkon di bay souf souf da di dundal souf sa par gis fa mu wor ko ni souf si mom gën nañ fe liggéey mu rat fay gis lu fay gis kon man na jappani li rikaz la kon dal tanani mu ne rikaz kon ni bokku na ci ni ko meuna xamewé moy nga fekk souf so xamanteni nenañ souf so de la ken momuko do so xamne dal ken munu ko astanale ci kenn wala so xamne sax xamnañ ne nit ko mom wante gej nañ fa liggey nit dem fa difa bay wala difa liggey fa fekk fa alal lol dañ nan rikaz la mu ne fa in kana bu fekke dafa nek nak rikaz bi fi ardin mamluka su so xamne amna borom fa lay sa rikaz lolou mom du nek rikaz su so xamne worna la li terrain ciw la ñene terrain ciw mom mo fa nekkon don fa liggey nga dem fa am xal am lo fa fek ni lolou mom du nek rikaz wa innama huwa luqta lolou amna benen ci moy luqta moy luñu for luñu for nak ci fiq amna benen atté mom moy dang koy yeglé boko yeglé ak gisul ko mom bo mën nga ko jëfëndiko ante bo mom amoul wa jël ko ndax luñu for la kon fofu la ñaan xam wax ni nga xamanteni mom lañu mëna xamewé rikaz ci li imam sanani wax muy dal rikaz day fekk mu nekk so xamne ken momuko nga fa doon bay wala diko liggey par gis ko bu re su amna borom nak nga xamne ab tol la masalan la dem ci ab tol doon fa liggey par gis fa xaalif fofu mom ken doone rikaz la lolou luqta la luñu for la alal juñ for nak mom amoul wa jëfëndiko ko luddul borom day atum lemb ci giso borom def gannaaw bang koy yeglé khamisan juromel bi ngay jangé xarit bi an yukhrijal khumusa min hina yajidu mune da ngay genné 5/5 ba jamono ji nga gisé rikaz ba ci tata manam ya nga ligé ci terrain bo xamné terrain bu kenn momul la nga jék rek gis xaal wax né wonal ni mom jamono imam la won mune fof bis biñ ko gisé rek ngay genné ci tata li nga xamné moy 5/5 bi kama huwa zahir alhadith comme ni feñ ci kaw hadith bi mom lolou la wax do xaar ab bir nan damay negaliko dang koy genn ci sasa ndax te lan mune fa inna ma'a maggi maguk alal bi fihi sirikal bi mutakamil lu matla manam rika dafa nek alal jo xam dafa mag ba pare nekul alal jo xam dafa non liggey di liggey bam yokku da nga ñew rek tek ko fof kon alal la jo xamanteni magna kon ci jour doobu ngay genné xumus ba muy juromel ba motax mo ne wama takamal fihi nama bekkup alal bo xamanteni mag bi dafa mat la yoh sabaru fi al hawl kenn ci xaar am at alal jo xamanteni magay ji dafa mat lu melni am mbay bis bi nga gobe sa mbay fofu may genné zakat ndax fofu kenn do kenn la ngay nek ba at dedet fa innal hawla ndax te am at mutatun abdir la bo xamanteni madruba dañ ko dor li taxtilin nama ngir am mag nit ci yoré alal ren do dewel da nan alal ji kon magna matna dekk su matay ni sab rek da tay wara genné azaka qala an-nawawi imam nawawi neena wa adam istirat al-hawl ñak sartal am at birrika ci alal jo xamne rikaz la ijma lol bo xam ñepp ci deppo bo xam ñepp deppo nañ ne nit ki bu fekke da for alal jo xamne rikaz la lol ci xaar am at way ci saata lay genné xumus ba muy 1/5 mu ne lol nak bo xam ñepp ño ci deppo amul wuté saaditan juram bennel bi ngay jangé ci hadith bi adh-dhahiru min al-hadith li nga xamanteni mo feñ ci hadith bi annahu nakarikal mom yukhraju minhu dang koy jenn ci alal ci bopam la min qimatihi nekul ci valeuram manam rikaz num manti don dal dang koy xaj jurom da koy jenne mais doné ci valeur bi la koy jenne budé wuruf la damay xol ñaata gram la da ci ko par 5 nga genn ben xaj ba mais doné ah suma genné 1/5 kat 5e bi na xol ñaat lay tollu ci français fa ma genn ko français ba dédé mais ci lim don la nga xor lol ngay genné 1/5 la min qimati nekul ci valeuram tawawun mo xam rikaz ba kana min zahab wurus la aw fidda wala khalif aw nuhasin wala perum aw halin wala weñ même bu re weñ la sax bo xamne won nga ngi man nga ko jefaniko akof da ngay xaj bay 1/5 nga genn ko aw ghayr dalik wala yenen yo xamne nit ci dana ko man jefaniko ci lo xamanteni rikaz la lo xam daf ko gis ci suuf ci te won nako ni mom jamono imam la won te man nako jarino te man nako xaj 1/5 dokoy xaj 1/5 dal di genné 5e bo dal koy joxé muné sabi'an jurom ñaaral di ngay jang ci hadith bi hadhihi al-mayyiza fi ndir yu rañé ko yi yu'lamu lañuy xamné anna sabahu limu gëna nu rol mom rikal dil fay fay lu gëna nu rol fay wax nañ len moy alal jo xamné ndir ci gëna nañ ko ci yéfari té xex amul kon nuru walé nga xamanteni rikal nu ro nako fayu aqrab la gëna jégé min shubhihi bi zakat fi ni munu rok zakat mune ci ni nga xamé non lañu ragnat le rikaz fi ni ci lim la wax ci ni jigo bi ngay xamé né nuru walé gi nga xamanteni rikaz nuru nako fayu la gëna jégué ka zakat ndax bu doon zakat la xëndul wax mu jéne 1/5 ba té tamit dana am yenen sapp yu ñu tek walidha li motax qala kathirun min al-ulama yu bari ci bu xamé wax nañ né inna masrafahu fali dugal rikaz masraful fay moy fani dugal ak fayu yusrafu dañ koy dugal fil masarih al amma ci njar yi nga xamne ñepp ko bok intérêt commun manam lo xamne dal bok fa dugale ñepp ci jariño comme fayu tamit dañ koy dugal fo xamne ñepp ci jariño la masraf az zakat bok la fani dugal az zakat alladhi manam dugal ba nga xamne yu jaxal dañ koy def fil aqsam samaniyah ci juroom ñetti xaj az zakat mom sun borom mo wacce aya xamal na la jurom ñett ñom lañ koy jox bokul ak nak rikaz ak fayu li anna rikaz nak rikaz moy alal junu forti suuf ci moy alal jo xamni jamono imam la won qad faraqa zakat dafa taqlifu ak zakat bil umur al afiya ci mir yi mu lay bëgg wax mune la rikaz amna difference ak zakat ci juromi mbir bu jëkke bi nga xamni rikaz da fay wutal zakat moy az zakatu zakat la tukhraj buñ ko genné illa min nisabin mahdud ludul ci lim bo xam dañ ko xam man azaka il faut mu am som bo xamne falay ag ñu roko mëna genné fama fawqahu ak lu ko gëna kawé manam azaka da nan il faut nga am 85 gram por wala lu tolok mum ci xaliss bu mëna genné wan so amul lu tol non nak wala lu ko ëpp do ko genné amar rikaz bu re rikaz nak mom fa yukhrajul khumus dañuy genné juromel ba min qalilihi mo xam lu new la aw katirihi wala lu bari rikaz bu don 5 gram or la tamit du tay nga genni ko 1/5 moy da ngay genn 1 gram wante su amone 5 gram por ren ba deewen tamit dutax mu genn azaka kon lool moy distance bi jëk ci entre rital ak azaka moy azaka dafa am ap lim bo xam bu fo mu ag fa wala upp ko pour nga ko meuna genné amna bu dé rital ak lu mën ci tol mom da ngay genné 1/5 tania ñaarelu différence bi moy arrikazu rikaz yukhraju min aynihi dañ koy genné ci lim doon rikaz yi lamu doon mom ngay ci genné amal urud bude ay marchandise nak waji de def marchandise yo am marchandise am lol koy genné azaka fa tukhraju zakatuha nuqudan da ngay genné azaka ci khalis wéccit ci wéccit ci moné nga koy genné masalan nit ki yo ab bitikam di commerce ren ba dewen da fay évaluer bitik bi ndax bitik da fay bari ay mbir yu ci nek du ko rang fi wi lang fi lu ba sabom ci lu nek kan fi kendo la ne boy genn aladu manam azakay sabu ci sabu boy genn des mu ne da ngay calculer lepp lek bitik bi yep evaluer ko ñaata tollu ci xaaliss nak ba genn ko mu xudal ci ay monnaie kon fofu tamit azaka wut na fa ak li nga xamanteni moy ricard ndax ricard mom talabu don mu ngoy genn salitan ñettelu difference bi nek ci digënté ricard ak azaka moy arrikaz rikaz hawluhu fami maté nga war ko génné wujuduhu moy bis bang ko ané amma zakatu wante azaka nak mom falaha amna hawlun mahdud app buñu limité hawlun muhaddad app buñu limité ma'lumun buñu xam la tajibu du war qablahu lu ko jitu mune rikaz bis bi ci joté bis bi ko jité nga ko foré ci souf ci nga koy génné amma bude azaka nak dafa am hawl dafa am tabbik moy app bo xam nga koy genné bude azakay mbay tamit amna fum wara ag moy dim ko gobe ban pesé ko nga xamné matna juroom den bari ko moy 600 kilo di ngay doga meuna genné li nga xamanteni moy azaka ji kon lol tamit benen wouté la bo xamné azaka wouté nako afrikaal moy azaka dafa am ab duré bu mu wara am nga war ko genné bude rikaal amul duré dim ko joté nga koy genné 1/5 rabi'an ñentel bi nga xamanteni amna différence digante azaka ak rikaz moy masrafu rikaz fani dépenser rikaz moy fan koy yobbu masrafu fay moy fani yobbu alal jojju de fayu fil masalih al am moy fi intérêt commun lo xam ni ko ko bok bu fessé dëkk bi soxla nañ seen ah kon man nga fa def ndax seen bi ñepp koy jariño bu fekké dëkk bi soxla nañ ko kon man nga fa yobbu wa zakatu azaka nak tusrafu dañ koy yobbu fil awjih thamaniyah al ma'rufa ci juroom ñetti borop ya ñu xam juroom ñetti anam ya ñu xam ya yalla wax suru tawba ñoñu rek ñu koy jox waye nit ci nekkul ne day jël azakam set ñu ko neex dedet ñe neex yalla moy ne yalla wax ñu la koy jox kon lool tan dinen wuté la mu nekk ci digënté rikaz ak azaka moy rikaz yang koy yobu ci intérêt commun ya bu dé azaka nak yang koy jox ñe yalla wax te ñam ñam sa jital moy fuqara ak masakin ñam lay jital jox len ko xamitan juromel bi nga xamanteni dana am nga man say xame wute rikaz ak azaka moy ar rikaz rikaz fi al khumus la tawat moy 1/5 wa zakatu azaka nak aktharu ma fiha li gëna bari ci ni tay joxe al usur moy 1/10 azaka man nga tollu ko dañ nan 1/10 ngay joxe moy tañ moy bu fekke da nga bay sa mbay asman ci taw nga goob gannaaw asman tay la rosel so goobe 1/10 ngay genné da ngay xaj alal ji manam mbay mi ci bopam mom ngay pesé boudé 600 kg da xaj ko 10 nga genné 60 kg yi mune kon lool moy li gëna bari ci ñu mëna genné ci azaka wa aqallu ma fiha li gëna neew li ñuy genné ci azaka moy rubul usri un quart dixième moy comme alal sa alal un quart dixième nga ci genné manam so xajé alal bi 10 xajat ko 4 ben ba ngay genné moy 5% wala bok 5 pour 1000 non 5 pour 200 manam 2,5% mo gëna neew ci lo xam mom ngay gënne ci azaka kon dal ci juroom meere dalay xamal rek li nga xamne moy ñett daaru ricaz ricaz ñaat nga ci gënne moy 1/5 kon wuté nak azaka na azaka li ci gëna bari lo ci gënne moy 1/10 fukel li gëna neew ci lo ci joxe moy fukel ba nga xaj ko ñent masalan fay ko nga yor xaalif lay gënne azaka non nga koy defé ñu gattal ko ci ne 2,5% mo ci gëna neew kon dal loolu moy hadith bi nim la doon jangal ci takat le ci hadith yunus ta sallam wax ne al ajma jubar wal bi'r jubar wal ma'din jubar wa firkaz al khumus bay may luñ yaq day nil ten lu mu yaq day nil min ya tamit luñu yak mo xaw wala nit gañu fa day nil bu fekke rikaz alal jo for nak ci suuf ci muy alalu mam ya sunu cinquième nga day genné nil yoy mo la wax nak ci walu bayimay ak pen yek nil yi wax nan dafa am ay sat mo bu fekente ni borom bayimay nekul ne mo sablu yak da way bu de moko sablu nak du nil mo koy garantie bu fekke dafa boyal ay bayimam guddi yak dara mom mo koy garantie ndax ay jur guddi dañ ca wara denc bu fekke nga am tapten tamit nit difa liggey yak fa manam mu gañu fa yow ya ko garantie bu fekke ya ko sabablu moy bu fekke ya ko forcer wala nga nax ko mu wonani fi loran ci te xamaloko bu fekke borom nit la tamit ay nit dañ fa liggey gañu fa mu woron ko ni fi amna danger te xamalu len ko wala mu forcer len buñ fa gañu du nil makoy garantie mo la nak wa fi rikaz bu fekke alal jo for la nak fof mom da ngay genn 25 jours biñ ko genné alal yi lamu don kon lolou moy hadith bi nga xamanteni moy hadith temer ak jurom ben ko jurom ñent kon lu jël hadith bi top moy al hadith as-sab'un ba'da al-mi'a temer ak jurom ñaar ko hadith bobu ko solo moy ci solo hadith yi wessu muy abu hurayra mun an abi hurayra radiyallahu anhu qaal ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam umara ala as-sadaqati faqil منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر أما علمت أن عم الرجل سلو أبيه والحديث بي نون لتد نجيم كل ليرة المنة جل لنك أبو هريرة رضي الله عنه قال ما أولا نينا بعث يننا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبه على يننا عمر عمر بن الخطاب ينتبه دفكو يني على الصدقة مدري أزكجي فقيل نتم ما نمبولو ما أنا عمر بن جبسي ñu rendre compte yeen tibi ñu ne ko mana ibnu jamil bañna neena du joxe azafa wa khalid ibn walid khalid tamit bañna neena du joxe wal abbas abbas tamit bañna mune abbas moy tan mune amun nabiy baye bu ndaw la fi yeen salam moy baye tax moy rakku papam sallallahu alayhi wa sallam fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yalla bi ne mo leral len nak lolou ñu wax ndax ñun dañu ñew ne ñet ñi dañu bañ yent ne mu len di leral nak lan mo tax ñet ñoo ñu bañ kon ku nek la tax nga bañ amna lutax amna ko ci am manam ko xamne mom lim def waru ko def amna ño xamne lañ def war nañ ko rek waye ñeeron jël nak ño comprendre yeen tim ne len ma yanqibu ibnu jamil ibnu jamil dara nexti wuko dara teewuko joxe azaka ludul dal mom illa an kana fakhiran mom kat dafa ñakkon fa akhnahu allah ta'ala yalla jox ko alal mom dem dafa ñakkon tay mu am alal mu dal di noy kon santul yalla mom dara metti wuko dara teewuko joxe azaka ludul dafa dem da nan jël azaka ñu ko nan jox tay nak mo wara joxe nak mu dal di may wa amma khalid bu fekke khalid la nak yeen fa innakum tazlimuna khalid da ngeena togn khalid comprendre lo len ko khalid mom fa qad ihtabasa mom da fay garder adra'ahu moy jam'u dirham manam adra bu ko waxe moy mbubu kon mbubu yi ni sol bu ni xare khalid da ci amul yu bari diko dajale yoyep nak daf ko garder won keureum wa hatada ak ay ngannaayam ko beurun ay ngannaay yoyep nak xal daf ko def fi sabilillah pour tekko pour bun woyé jihad rek mu jox dal di préparer ñom nak ban gisé lol ñu ko na xal day commerce ñu xal ni kat beurina ay ngannaay beurina ay mbu pong kon da ko ra joxe azafa yeen tan ñu comprendre len xalif xal lolu mu yor daf ko def wax daf ko tek fi sabilillah day xaar rek ñu woté jihad rek mu jox kon alal joy da wuté azafa nit bu amon alal ju bare bare nga ñew ko na fekk alal ju bare bare te fekk nekul ay jur wante ay auto yu bare la ay terrain la wante nekul pour commerce loolu waru ci genn azaka kon khalif yent neel nak yeen dam ci ngeen koy togn mom loolu neen nit mu yor muy adraahu ay nit ko ngam wa ataaru ak ay nanayu xare yo yef fi tabillah da ko garder pour xare wa amma al-abbas bu day abbas nak fa hiya azakam alayya man la wax wa misluha ak lenen ludul azaka ja mun abbas azakam man ma koy joxe ci benen hadith ni abbas yenen ta'ala salam dafa mësa tollu digënté soxla alal pour ñu dépenser fi sabilillah abbas joxe alal ju bari muy muy tollok ñaari atu azakam kon abbas dafa jitt doon azakam ci lo xamne yunus sallam moko mayon mu def ko motax ñom biñu démé di jël lan abbas ne du joxe ndax mom joxe won na azakay ñaari atam joxon nako yunus sallam ba ko l'islam soxla alal ja mom joxe won nako anticiper motax yunus sallam fasiya alalam moy azakam mom abbas alayya man la war man yunus sallam alayhi wasallam wa misluha ak leneen luddul azakam tax man mako wara joxe thumma qala gannaaw ba nak yunus dine ya umar yow umar amma alimta ana khamone anna amma ar-rajuli naka baytexu nit ko man ci gis sinu abis ni ngel ni bayam rek na olo tolol motax mu nan baytex nanan manam sa bay motax ki nek sa bay manam torok papa sa papa la li tax mu nek sa bay moy sa bay motax nan baytex mo royente bi ne yow abbas ana xamone baytexu nit ci dang koy xole comme papa mu ne dal abbas xole ko comme sama papa dal lolou ko dogon wax fofu kon lolou moy hadith ni jël makna ijmali pour dun ko deg mu ne al makna ijmali makna bi hadith bi amul ba'atha an-nabiyyu amma sha'a ya umar na bokk amma sha'a to la wax ne man fi amma alimta la wax xamna fi hadith bi ni ñewé ci fenen lay doon comme hadith bi bukhari solo nako muslim solo nako abu dawud solo nako xeyna yeen seen tere amna ci tere la mais man amma alimta lañ bind mais sans fi ben la amma sha'a moy xamoo amma alimta moy xana xamoo kon de ben la kon dal ko da koy bëgg wax rek ne la xana yego amna saatu moy xana yego ne anna amar rajuli bayte ko nit ci sinu abis mi melni fatam kon mune al ma'na ijmani ma'na bi hadith bi umbu ba'atha an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yent ak yalla bi yoni na umar ibn al khattab radiyallahu anhu umar daf ko yoni won li ji bayati zakat ngi jeli azakaja ka adatihi kom nim ko adaw mom yent ak salam fi ba'ti su'at ci yoni ñi dox di jëli azaka mom naka jek daf daal yoni ay nit ñu jëli azaka ndax yalla moko diggal ne ko won us min am walim sadaqa ko len ti nekkul mom moy jog di dem ci dëkk yi di jëli wala ci kër yi di jëli mais da daan yoni ay nit ndax mënu dugg fet da ñu da yoni ay nit ñu jëli non la yoni won umar fa jaa umar umar nak daal di dikk ila al abbas ibn abdul muttalib ci abbas doomu abdul muttalib wa khalid ibn al walid ak khalid doomu walid wa ibn jamil ak doomu jamil mu ñew ci ñet ñooñu mom Omar yuridu min umma zakka bu bëgg ci ñom azaka manam mu namu ñu jox azaka fa mana'u ñu daldi téré adaaha joxe ga ñu daldi bañ manam ñooñu né duñ joxe azaka ñooñu nak bi ñé duñ joxe azaka ñom xamaluñ ko li tax xeyna amul won jot nek di len laaj lu tax wante gannaamu dañ ko yoni rek laaj na joxuñ ko mom day dem ci ko yoni won wax ko ñi ñi ñoo joxe ñi joxe wuñ né du fa nek di jima li jëntu motax muné fa jaa dikna umar umar ila nabi sallallahu alayhi wasallam sen tak yalla bi yestaki muy jambat di plainte rawlay salas ñet ñi mu ñew di rendre compte ne ko ñet ñi dal joxe wul fa qala sallallahu alayhi wasallam yentim yalla bi nek amma ibn jamil naka ibn jamil mom fa laysa lahu min al uzri amul ngan fi maniha fi tere gi mu tere azaka illa annahu kana faqiran ludul mom dafa nekkon ku pauvre fa ahnahu allah yalla womal ko may ko alal faqabala mu jakarlo ni'matallah khaywala fi yalla da hayako kufran ak weddi manam mom worona sant khaywalu yalla mu daldi sul khaywal kufr moy sul khaywal wa shukrahu nam woron sant yalla mu remplacer ko nufran ak weddi ndax nit bi ko yalla khaywale khaywal ne ko joxe joxe fi joxewul oko weddi na khaywal ba ni yalla bako ko danaka lol nga ci dege mu ne ko amma khalid naka khalid nak mom fainakum naka yen tazlimono go da ngeen koy ton ci qawlikum ci wax gi ngeen wax ne mana azaka dafa baña joxe azaka khalid mom wa qad istabasa dafa deñ dafa fondé adraahu ay mbubu ko ngam moy mbubu xarem wa ataadu ak ay ngannaayam fi sabilillah fi sabilillah da khalid mom mo nekkon asadullah kon mom nekkon na ko xamanteni wala bok saytullah al masul mom yeen ci doon aytullah al masul ja fi yalla dina bokki dalma ni nga xamanteni mom daf daan préparer xare day bu demé ci xare ba daf ñu daan def jaloore gu reuy mom nak daf la amul ay mbub ko yu bari ay nganna yu bari da yoy yep nak daf ko def wax té nenañ ala yo xamné wax fu la fi sabilillah lol kenn dako doon ni man kenn bi jé azaka tamit fa kayfa yaqa'u min man'u zakat nakala téré azaka di tabbé min rajulin ci wajo xamné taqarraba ila allah ta'ala da fay jégelu ci yalla bi infaqi ma lay jibale ci dépenser lu ko warul ko xamanteni da fay dépenser ci lo xamne tax waru ko koku naka lay ñëwé nak di téré lu ko war azaka umma huwa mom wajoju yamna naka lay téré ma awjabahu allah alif li yalla waral ci kawm fa inna hadha li ba'id lu sarila manam kawu xal la ni expliquer ne khalid lolou muy def muy dajale ay bu ko ngam ak armem yeb ci ko dajale muy nanay yi lolou waru ko bu ko neex dañ ko def kon ko mel non jaamu yalla bay jaamu yalla ci alal bay def lula warul nak ngay téré do xam daf la war muy azaka mu xamale ne khalid li ngeen wax ne dafa bañ joxe azaka demul nonu wa imma mo xam li annahu ndaxte mom ja'alaha dafa def lolou alalam joju mu dencion adawat ay bintu kay khaniya yo xam daf koy jëfëndiko yastamiluha fil jihad daf koy jëfëndiko ci jihad lolou khalid yor daf koy jëfëndiko ci jihad wal asya mbir yi alat yi nga xam leen xeniya pour jëfëndiko la lay ta fi hazaka azaka du ci war depp matériel bo xam nit ki daf ko am nga xam ne pour jëfëndiko la wala muy jintu kayu keur lolou azaka du ci war li annaha ndaxte lolou lay tat bokul minal amwalin nam yaxti alal yi nga xam ne da fay mag di yokku di tijarati commerce wa ghayriha atul lolou alal jo xamne nit ki daf ko yor mu nek keuram lum bari bari bu fekke nekul pour commerce tamit en du nek nang ci joxe azaka ndax fe bokul minal amwalin nam ya li tijar nekul alal jo xam da fay yokku li commerce wa ghayriha atlu melni commerce waxu ko lol moy kawu khalid wa amal abbas naka abbas nak faqad tahammalaha sallallahu alayhi wa sallam anhu yent bi mom moko gadul azakam wa yuhtamal ñi gi fogné anna zalika naka lolou sax li maqamihi li tax yent bi gadul azakam moy place bi nga xamanteni abbas am nako wa manzilati ak darajam lolou am nañ ko fog wa yadullu alayhi la koy tektale moy qawlu wax bi yent bi ne amma alimta aw wala amma sa'ata anna amma ar-rajuli sinu abi ana xamone bay taxun nit ko gis rek da fay melni papam wax bi yent bi wax ñom ñu taw ne li tax yent bi ne may gaddu azakam moy place bi nga xamne mom la abbas fete ci yent bi alayhi assalam wa imma wala bok li annahu naqti abbas kat qaddama jitalon na zakatahu azakam li aamin ci ñaari at faqad tasallamaha an-nabi sallallahu alayhi wasallam jelon nako ci abbas mu anticiper azakam ci ñaari at mune lol na amna lukoy tektale wayadullu alayhi dana tektal li mu la wax ni abbas dafa jital azakam ñaari at ma warada la nga xamne rotna wante mi ngi rot nak bi tala min da'i ci sanad bu neew doole agul ci yes ci sahih an ibn mas'ud bi jere ko ci ibn mas'ud mune anna nabiy sallallahu alayhi wasallam nako entew yalla ba ta'ajjala gawate wonna min al-abbas ci abbas sadaqatahu saraham sanatayn ñaar at ibn abdul ibn mas'ud mune entew yalla alayhi wasallam dafa jëlon azakay ibn abbas wala bakal abbas te lolu jotagul won mu jël ci mom lu tolni ñaari at on dal neena li tax abbas yeen tax fam ne len man ma warul azakam ñeneen ñeneen parce que sa place ci def yeen ci di la ñu ne bu len taxul tamit man mako gaddu ñeneen ñi ne deedet amna benen xarit bu gëna leral li tax moy xarit ibn mas'ud netali ne yeen tan salam dafa jëlon ci abbas azaka lu tolni ñaari at mo tax bi nga xamne omar dem na diko laaj waxu ko nak omar xamul won lolu kon lolu moy li ngay jangé xarit bi ñu xarit bo xam di ci jang ay ngir ci ñepp ñi ñepp di ci jang ay ngir ci ñom mune ma yaxu na xarit li ñuy jangé ci xarit bi li ñuy jëk jangé xarit bi moy masru'iyyatu ba'thil imami as-su'ata li jibayati zakat yonal bo xamne yonal nañ jitu julit ñi mu yebal ay nit di jëli azaka lolou ñu yonal la ndax yent bi def na ko kon ci jité jëli ñi koku devoir la ci mom mu wut commission bo xamné ñoy jëli azaka bi kon bu fekké dëkk la bo xamné nit ba def ko kon bakkar da yeen ñen tagu kaw nit ba légui nak bu ko nit bi deful tamit du téna nit ñi mo né jël sa décision bop di jëna azaka sa bop wala bop nit ñi dal ci ma organiser sen bop wut sen commission bop yo xamné ñokoy dajalel sen bop ndaxte lolou mbolo julit ni la wax ndax julit ni war ñoo mëna tok amul nit bu fekke ñir la bo xamne en fait wu nit lamp kon julit ni nañ dajalo wutin nit bop bo xamne seen biiru nit lamp mo leen koy yoral taniyan ñaarel bi di ngay jangi hadith moy jawazu saqwa man imtana'a min az-zakati ila man yujbiruhu ala adaiha badan bo xamne badan na nga dem jambat ci ko xamne serena jif azaka nga jambat ko ci ko xamne man nako forcer bam jox ko ndax bu fay continuer ni daño bañu ci azata yi sen ciobare bok amna dafa ñu waxo yentale sam pour yentale forcer len kon mune bu fekke yow da ngay dem di jël azata yi ñu sam la fu mu wara jël azata nga dem ci nit mo lañ ci warna joxe joxewul yow am nga droit dem boole ko ko xamne man nako forcer pour mu jox ko pour mu jox azata yi ndax azata yi par force lañ ko wara joxe ndax lool la Abou Bakar Sadiq xamone ya Abou Bakar Sadiq wuto yenté an salam ginaaw yenté yalla tan paato Abou Bakar Sadiq wutu yenté bi ci xéer di jitalen am ay nit yalla ñu né yenté bi la yalla digal mu jël azaka yenté bi paatu na ñu joxé ci azaka Abou Bakar Sadiq xam ñom ñu len nem fekkon da ngeen ma téré jox lu toll ni woom bu ni takké dilem ngeen tan ci lu yenté bi ay ngeen né da ngeen ko jox dina xéer yeen ci loolu mo la def ba xéxam ñom ñeen ñu dal di tut ñeen ñu nak ñu ray len wa mithluhu naka nonu tamit ngay wax fi taqwa ci jambat kul mumtani'in kep ko xamne tere wona an waji ci lako war kep ko xamne dal amna lako war bu war ko def ko am nga droit dal koy porte plainte ci go xamne mën nako porter aw fa'ilun muharraman wala ba am da koy def lu haram nit ko xamne ni dafa nek ci dekk bi def lu haram yow nga xam ko man nga ko boole ko xamne man nako porter ba lolu mu bañ ko def wala lo xamne lu ko war la taxawuti man nga ko boole ko xamne man nako porter pour mu def ko salisam ñettel bi ngay jangé ci hadith moy qubuhu man jahada ni'matallahi alayhi tar'an wa 'aqlan bon go xamanteni bon na ni ko wax dafa weddi xewale yalla mon gogo nak tar'an sari'a reconnaître nako 'aqlan xelu nit sax reconnaître nako man ci xamni yalla daf ko jox xewal mu weddi xewal yo lolou mom ñene lolou bon la ñene ta sallam lolou lay wax ci ñu jamil mune lolou xel doomu adama sax nangu nako ñu xamni ci bon ko xewal pare mom muy jambat feñalul xewalu yalla yi wante muy dédélu wala foku gisal pour diko yeureum lolou baxul wala mu wara dimbal nit dimbali wulen rawat nak li nga xam dafa wax muy azaka kuko deful koku dafa weddi xewalu yalla rabi'an ñentel bi annal asya al mawqufata fi sabilillah mbir yi nga xam dañ ko tek def ko wax ci ci yoonu yalla awil mu'iddatu li isti'mal wala ñu tek ko pour wajal ko pour diko jëfëndiko laysa fi hadha ka'lu azaka wa rusa nit ki nga xamanteni dafa am ab terrain def ko wax ne terrain bi dal man na ko joxe pour wax nit di ci bay liñ ci jëlé ci mbay mi nak diko duggal ci tawela lolu mbay mom kenn dafa génné azaka ndax wax fa la bu fekke ab école la yit mun école bi lepp ci génné nañ ko delu wat ci tabila école bobu ala jëfë yi génné kenn dafa génné azaka ndax wax fa la moy al asya al mawqu'a fi tabila mole mbir nga xam dañ ko rek wax ci yoonu yalla awil mu'idda li ijmal wala ñukoy jëfëliko laysa fi hadha kalul azaka du sawar wa dhalika lul tamit ala anna udrahu ngant la fi man'i zakat fi ban jël azaka ci mir yoyu huwa lolu ja'aluha waqtan fi sabilillah moy def ñu ko def fi sabilillah aw ala ma'na wala fi ma'na annahu naqamum ja'alaha def nako mu'iddatan diko wajal li isti'mal jëfëliko wal qinya aftinti wayu kër moy na li tax dal duñu jël azaka ci mir yoy moy ñaar soit sa mu nek wax wax dañ ci nit ci daf ko tek fi sabilillah nga xamne kenn momu ko ñepp ci bok do kenn du génné azaka alal jo xamne mbolo mu def ko bok do kenn du ci génné azaka ndax fi sabilillah la fi sabilillah sax dañ ci joxe wa azaka kon mbir mom sax même bu dem ba ajo alal man nañ ci joxe azaka ci mbir mom muy wax bobu matala nit nga xamne amna ab ténam seen wax daf ko def wax fi sabilillah en bom nim ko leen dañ ci jaay am ndox tamit xaalif ba ñu ko delu wat ci nit yi lool kenn du ci genné azaka bu de mbir la mo xamné tamit dañ koy def lil istimal ngir jëfëndiko ko nak lan ci yorna ay photom photo yi lu bari bari tamit ñu ne dañ ci genné azaka wal qinya wala mu nekk ci ndukay wax dañ koy aajo ko lu melni aw ay fat yoy kenn du ci genné azaka nak lool pour jëfëndiko la khamisan juromel li ngay jangi hadith moy jawazu ja'al al-asya al-manqula waqtan lillahi ta'ala wa fi sabilihi dagan go xamne dagan na ñu jël mbir yi nga xam da fay soxu mbir yo xam da fay soxu togul ben place man nañ ko def wax waxtu ngir yalla ak ci yoonu yalla li daf koy wax parce dafa am bono xam yo xamne nañ waxtu buñ ko mara lool mbir mo xamne dafa taaju lu melni ak lo xam immobile la wa lo xam dafa nek mobile comme ak photo lo xam da fay dox bi yëngatu di bouger ñu ne ñom ben bo xamne kenn waru ko def wax wante nak hadith yi mo len sontu ndax xalif nan na yi mu yor nan na yo nekul lu tok ben place tay toxu yeen tay mu sol ko dal di xare wala mu xabalé ko ñi ci xare am nana yi ak dimtu ka yu ñi sol bu dugg ko ñi lolu ci la gënu xam borom téré bi teunku né kon badal na bir yi nga xam dañuy toxu ma def leen wax man nga am sa ka na né kar bi ka def na ko wax ci sallallahu légui lepp lu ci génn rek dañ ko délo ci nit ñi lolu kar bobu légui société bi yépp ko bok la fay génné nak dañ koy délo ci société bi tay mbokk bo génné aduna tay doom duñ ko donnu wante kenn ci génné azaba sadiqan joom bennel bi amal li atizar an al abbas ngant li nga xamne yoonte bi nangul nako abbas fa yuhtamal man nañ ci degge ne ifadatu jawaz ta'jil zakat dagan go xam dagan na nit ki jeri azaka tej jotagul mu anticiper ko wa yuhtamal man nañ ci degge tamit ifadatu jawaz tahammul zakat dagan go xam dagan na nit ki gadul azakam amman wajibat alayhi si ko xamne war nako munen gant li nga xamne tanfal nangul nako abbas man nga sey degge ñaar bi def moy dagan na kon ñu anticiper azaka ji ndax dakkom niko ben hadith leer mu xali ibn mas'ud moy abbas dafa anticiper won azakam ñaar kat munen dagan na tamit nit ki gadul nit azakam ñu xeyna yent tanfal dafa gadul abbas azakam wante anticiper azaka tamit bu fekente ne dagan na tamit xeyna lol da fay nek lo xamne tanfal sam moko mayon ki nga xamne moy abbas amna yo xamne khususiyatu nabiy lay manam jagle la wax mi yent sa moko jabo wante antite azaka ñaari at lolu mom ken jang wu ko fenen furu ci tan mom la abbas def kon lolu ken mo waru te meuna sukandiku banan nit ki man na antite azaka ñaari at ndax man nga antite azaka ñaari at pare ci digeunte bi alaji yok wat nga wara joxe lu ëpp la nga gënal ñaari at ya kon fo nga calculer wat ko pour xam ñaata nga wara doli mune dal lolu nga ci dege wax bi yent salam wax omar ne ko xana xamone nit ki bu fekke dafa am baye tax dang koy xolé fay tax am ko mbayam dina xeyna ko yentu Allah dafa gadul abbas azakam ñu ne kon xeyna ci dagal na nga gadul ko azakam ci ko xamne war na manam nga am sa dom azaka mu wara genn azaka mom joxe wuko yow bu fekke baye nga man nga ko joxe ñu ne xeyna lolu kan mu ngi ko fi dege mune wayu ba'du dana tori lol ñu day gisine an yamna al abbas azaka abbas di tere baña joxe azaka li gair uzun ta amul ngant ñu ne abbas bu joxewul azaka rek amna ngant wat ko moy comme liñ wax ne daf ko jitalon wala bokk yeen ensemble mom moko gadul wante abbas mom bu bañe di azaka rek ngant moko nek ndax mom sahaba la di bokk sahaba yi gëna mag sabi'an juroom ñaaral di ngay jangi hadith bi moy ta'zimul am bay tax dafa am magay manam dafa am seur bu ko wara jox wa kabiru haqqi ab haqqam dafa reey tamit li'annahu naqti bay tax bi man zirt abi bi men di baye ndax baye bu fi nekatul baye tax moy ñew jigen mu ko don maye fi nek ni papam genn aduna da nan ana magu papam wala ko papam ñoo ci gëna yel la pour maye ko motax mu ne ta'zimul am manam dañu wara magal baye tax te baye tax comme sa papa la motax mu ne wa kabiru haqqi haqqan tammi da furay li annahu naqti baye tax bi man zirt abi li melni papa ndax xolox lool lo xam motax te baye tax nan da fa nek sa baye sa baye baye tax sa baye tax mu nek sa baye kon ñaari hadith yoyu mom la yalla dobal ni mom lañ doon jël tay ñaan sun borom mu bol ni nga xamne dañuy dégg wax jël ci gëna rafet yalla xeyr ñu ci lu baax am yalla woon dëgg ñu xamne dëggal mu taxal ñu ci ñu ngi taxal ñu xamne taxal la ñu dimbal ban moy ndiko te tax moy ñu ci taxal khanaka allahumma bihamdika assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh wa jazakumullahu khairan.